sa sakama simula nung umuwi ka. Tableta sa sistema para akong nangihina. Habang usok lamang sa dilem yung nakikita. Hinahanap ka, andito ka lang kanina. Mag-isa sa kama simula nung umuwi ka. Tableta sa sistema para akong nangihina. Habang usok lamang sa dilem yung nakikita. Mag-ibig na matindi pa sa lason. Tila nagpakalulong sa daladalang dahon. Sabay tayong sumalubong nagpatangay sa alon. Na parang telenovel ang pinalabas paghapon. Sama kang bumangon sa kama. Alam ko nagkasala. Tanggap ko rin kung babalik yung karma. Kaso kahit anong gawin lang ng pag-asa, nakakawalang gana. Sa'yo ko lamang gusto dumikit. Umabot sa kama't sahig na nakapikit. Abot ang mga halik sa labi at liig. Nakakakilig at rasabanti habang takip ko ang iyong bibig. Di naman malabo yung mata pero di ka na mabasa. Yung dating matamis na wala na bigla ng lasa. Parang nilapit ka lamang sa'kin ng tadhana. Para ituwid yung mga mali ko na tama. Hinahanap ka, andito ka lang kanina. Mag-isa sa kama simula nung umuwi ka. Tableta sa sistema para akong nangihina. Habang usok lamang sa dilem yung nakikita. Hinahanap ka, andito ka lang kanina. Mag-isa sa kama simula nung umuwi ka. Tableta sa sistema para akong nangihina. Habang usok lamang sa dilem yung nakikita. Kailangan ba't ako ganito? Tao mo ba din hinahanap ko? Lalo na pag malakas ang amat ko. Mahalaga ka sa'kin, dapat malaman mo. Di ko rin alam ba't ako ganito? Tao mo ba din hinahanap ko? Lalo na pag malakas ang amat ko. Mahalaga ka sa'kin, dapat malaman mo. Gusto ko lang din lagi tayong maayos. Pag ikaw kasama, wala na yung pagod. Tanggal yung lungkot, masaya, walang takot. Lambingan, mainam, sa atin nakabalo. Gusto ko lang din lagi tayong maayos. Pag ikaw kasama, wala na yung pagod. Tanggal yung lungkot, masaya, walang takot. Lambingan, mainam, sa atin nakabalo. Tableta, usok sa bibig. Sarap damahin, kinilig. Umangat pataas pabalik. Nag-iwan ng marka sa liig. Tableta, usok sa bibig. Sarap damahin, kinilig. Sa kama hanggang sa sahig. Pawisan sa gabing malamig. Laging hinahanap ka, andito ka lang kanina. Mag-isa sa kama simula nung umuwi ka. Tableta sa sistema para akong nangihina. Habang usok lamang sa dilem yung nakikita. Hinahanap ka. Hinahanap ka. Lagi hinahanap ka. Hinahanap ka. Mula na. Hinahanap ka, andito ka lang kanina. Mag-isa sa kama simula nung umuwi ka. Tableta sa sistema para akong nangihina. Habang usok